Obecnie do mieszkańców Poznania przemówi prezes Rady Ministrów. Drodzy towarzysze, proszę o chwilę uwagi. Zwracam się do was w sprawach najwyższej wagi. Nadeszła epokowa chwila dla narodu. Ukonstytuował się dziś nowy rządzący obóz. Ogół obywateli niech przyjmie do wiadomości. Niebawem zaświeci nad nami słońce wolności. Szczęka swobody wyjrzy zza horyzontu. Dzisiejszy dzień, dzień zwycięstwa rapowego frontu. To początek budowy lepszego świata. Krainy, z której zniknie każdy zatarg. Kraju wolności, sprawiedliwości i pokoju. Dość podbojów, niech żyje rapowo hip-hopowy sojusz. Historia pokaże, że mieliśmy rację. To jedyna słuszna droga, mamy jedyną okazję. Uroczyście proklamuję, więc powstanie zupełnie nowej Zjednoczonej Republiki Hip-Hopowej. To dziejowa godzina, czas glorii, moment wyzwolenia, powiew historii. Jedyna taka Zjednoczona Republika Hip-Hopowa. Wozu prowadź, wozu prowadź. To dziejowa godzina, czas glorii, moment wyzwolenia, powiew historii. Jedyna taka Zjednoczona Republika Hip-Hopowa. Wozu prowadź, wozu prowadź. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Obywatele, obywatelki, pozbądźcie się wszelkich obaw. Wódz powie wam, jak macie postępować. Jako pierwszy sekretarz i pochodnia rewolucji przedstawię teraz główne założenia konstytucji. Wszyscy zobowiązani są żyć w blokach. Mieszkańcy willi od dziś będą gnić w lochach. Marihuana jest zalegalizowana, a wzorowi hip-hopowcy to jej hodowcy. W rocznicę rewolucji i inne święta wszyscy mają nakaz wypalenia zwycięstwa skręta. Na rzecz woda zesłanego wam przez Boga w darze, niezrównanego stratega, inżyniera waszych marzeń. Wszystkich nie hip-hopowców uważa się za klasę obcą. Moralne jest to, co służy hip-hopowcom. Każdy zacofany rewizjonista w celi skona. Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. To dzielowa godzina, czas glorii, moment wyzwolenia, powiew historii. Jedyna taka Zjednoczona Republika Hip-Hopowa. Wozu prowadź, wozu prowadź. To dziejowa godzina, czas glorii, moment wyzwolenia, powiew historii. Jedyna taka Zjednoczona Republika Hip-Hopowa. Wozu prowadź, wozu prowadź. Za waszą wolność i naszą. Niech żyje nasza ojczyzna. Likwidacji ulegnie znienawidzona policja. Zetniemy wszystkich polityków, dość już pasożytnictwa. Obowiązkowa jest fryzura na łyso, luźne odzież, czapka z daszkiem i łańcuch ze smyczą. Rymować muszą się wszelkie konwersacje. W szkołach freestyle'u młodzież rozwijać będzie swoje pasje. Uczyć się poprawnie knąć i robić groźne miny. Nie ją madafaka, z lecz rodzimy elo, skurwy syny. Pociągi bez graffiti nie będą dopuszczone do ruchu. Wszystko w postępowym hip-hopowym duchu. Na weselach obowiązuje taniec breakdance, a każdy musi mówić rapowym slangiem. Biegle. Złamanie powyższych przepisów będzie traktowane za zdradę hip-hopowych ideałów i karane śmiercią. Zagłuszenie odgłosami bit maszyny. Świat bez perfidnych wyrzutków, o tym marzymy. Całą przeszłość wyrzucamy na śmietnik historii. Niech w praktyce zobaczę hip-hopizm bez wypaczeń. Tyle lat w podziemiu, tyle lat w cieniu. Dziś poprowadzi was do chwały wódz, uniwersalny geniusz. Zakopny wojenny topór, pokój. Niech żyje nowy człowiek, niech żyje homo hip-hopus. Czas glorii, moment wyzwolenia, powiew historii. Jedyna taka Zjednoczona Republika Hip-Hopowa. Wozu prowadź, wozu prowadź. To dziejowa godzina, czas glorii, moment wyzwolenia, powiew historii. Jedyna taka Zjednoczona Republika Hip-Hopowa. Wozu prowadź, wozu prowadź.